अनिष्ट वृत कर्म विज्ञान की स्थावरांत पर्यंत जितना भी अनिष्ट फल है वो सब क्या है? कर्म और उपासना ही निमित्त है, समझो कर्म उपासना। अच्छा टीका में थोड़ा कह रहे देखो, तस्मिन अविद्या अद्वितीयता रागादि परिपत्री काम काम अपर पर्याय और रागो नावकल्पद है, तस्या विषय मोक्ष। ब्रह्म विद्या का विषय क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? अद्वितीय ब्रह्म ही है, कोई और है नहीं। इसीलिए तस्मिन तस्मिन अद्वितीयता वो अद्वितीय होने के नाते रागादि परिपंथी जो काम के अपर पर्याय वाची राग वह कल्पना भी नहीं कर सकते, नाव कल्पते नहीं। मिथ्या ज्ञान निदान और राग सम्यक ज्ञान आदि गम्य मोक्ष संभवती। मिथ्या ज्ञान एक कारण जिसका ऐसा जो राग है सम्यक ज्ञान के अंदर बुद्धि होता ब्रह्म रूपी मोक्ष तत्व में संभव ही नहीं है। श्रद्धा तत्र भवती तत्वोदा अधीनती संसार विरोधी तन संसारान शक्ति श्रद्धा तो वहां भले मान भी लेंगे, श्रद्धा तो तत्र भवती क्योंकि पूर्व पक्षी असंग हो सकता है भाई, श्रद्धा हम लगते क्या क्यों कह रहे हो, कोई साधन नहीं होनी चाहिए वहां। तब तो ब्रह्म की प्राप्ति में कोई साधन की जरूरत नहीं, क्यों मैं हूं तो फिर साधन क्या जरूरत है उसको। दृष्टिकोण से विचार करते हैं एकत्व अपने सर्वेकत्व श्रद्धा भी जरूरत नहीं है। यदि कोई कहे तब जवाब दे नहीं नहीं नहीं श्रद्धा तो मानना पड़ेगा, श्रद्धा के बिना सर्वा सर्वेकत्व की अनुभूति नहीं होगी, उसकी अनुभूति के लिए जरूरत है। अनुभूति के बाद तो कुछ भी नहीं है ना, साथ साथ वो सब खत्म ही हो गया, उसके बाद की बात नहीं कह रहे, उसे पहले की बात चल रही है। इसे श्रद्धा जो तो भवती तत्वबोधा अधीनतया संसार विरोधिनी, क्योंकि तत्वबोध के अधीन होने के नाते संसार के विरोधिनी श्रद्धा स्वतंत्र भोग तत्वबोध के अधीन तत्व ज्ञान का जनक होने के अधीन मतलब क्या तत्व ज्ञान का जनक होने से संसार के जो विरोधी जो श्रद्धा है ना वो श्रद्धा जो रही संसार के अनुरूप श्रद्धा नहीं, जो संसार के पदार्थ के विषय होंगे सांसारिक विषय में जैसी श्रद्धा है वैसे नहीं, संसार की विरोधी श्रद्धा जो है वो आवश्यक है। न संसार अनुशक्ति मुक्त विद्यता, क्योंकि मुक्ति में संसार का गंध का गंध लेश मात्र भी संबंध नहीं है। मोक्ष रागो असंभव शास्त्रीय से जायद है संसार हेतुत्व कर्मादि अशास्त्रीय से कथम तो तब कर दिया शास्त्री कौन है ये जाया दी है ये संसार का कारण और कर्मादे है शास्त्रीय से जायादे है संसार हेतुत्व ये जायादि जो पांक्त है ये संसार का कारण है। फिर अशास्त्रीय से कर्मादे कथम तो जो अशास्त्र कर्मादि है वो जगत सृष्टित्व का कारण कैसे हो गया? तब कहते हैं विद्या संज्ञा ये तीन अशास्त्री जाया परंपर इत्यादि अविद्युत काम संसार उपदर्शनी ना, क्योंकि अविद्या उत्पन्न जो कामना है ना वही संसार का कारण ये बात दिखा दिया है। स्वाभाविक अभ्यान अविद्या अधीन काम प्रयुक्त स्वाभाविक की जो अविद्या के अधीन मुदा काम से प्रयुक्त हो जाने के कारण से ये जो अशास्त्रीय प्रज्ञा तप है कर्म और उपासना है वे ही जगत के सृष्टित्व में कारण बन जाता है। बात यहाँ संक्षेप में कह दिया गया है कि इसे शंका है कि सप्तान ब्रह्म में यहाँ पर आपने जो पूर्व क्या है सृष्टि के लिए शास्त्रीय प्रज्ञा तप को लिया था, शास्त्रीय प्रज्ञा को पैदा करने के लिए जायम में सर इन समस्या है जायम में सत बोलने में क्या कारण क्या भी शास्त्र कब तक किया नहीं करने के लिए जायम में सत बोल रहा है ना, तो जब शास्त्र कर्म करेगा वो लोगों का साधन बनेगा। लेकिन वर्तमान में जाया आदि पंच के अपने लिए जो सृष्टि कर ले रहा है इसमें क्या कारण है? इसमें तप अशास्त्रीय अपने कृत जन जन्मांतर पर जो अशास्त्रीय कर्म था और अशास्त्री जो उपासनाएं थी वे ही कारण है इस समय उसके मन में आया अब मैं शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करने योग्य बन जाऊं। पहले उसने अशास्त्र कर्म उपासना किया है और उसी पुण्य फल से मनुष्य हो गया। अब वह मनुष्य क्या करना चाह रहा है? और उत्कृष्टता को पाने के लिए, देवादी भाव को प्राप्त करने के लिए, देवादी लोगों को प्राप्त करने के लिए शास्त्र कर्म और शास्त्र उपासना करना चाहता है। अतः उसने तद अनुरूप साधनों के सृष्टि अपने लेकर रहता है, जाया में से आदमितम में से इत्यादि ग्रहण करते जाता है, तभी जाकर पूर्वोत्तर संबंध बनेगा। जो वहां भी यही को कारण ले लोगे फिर तो क्या हो जाएगा? शास्त्र कर्म उपासना के बाद लोग नहीं रह जाएंगे, जयादि हो जाएंगे। क्या पत्ती है ना, इसे जयादि की जो प्राप्ति है इसमें कोई शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय फल उपासना का फल रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं। ये अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय उपासना फल स्वरूप आपको और जयादि प्राप्त हो जाएंगे। इनके द्वारा जो शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करूंगा उसके द्वारा उत्कृष्ट लोगों की प्राप्ति का ही साधन को मानना उचित होता है। इसलिए भाष्यकार ने सब जान करके कहा है। अब सामान्य पुण्य कर दिया क्योंकि सेवा कर दी, ठीक है, वो सेवा एक पुण्य है ना। अशास्त्रीय बहिर्वेदी दान है, शास्त्रीय कर्म करने से क्या हो गया? अंतर्वेदी। शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना मतलब है पूर्व जन्म जन्मांतरों में जो किए हुए दर्श वर्णमाधारी यज्ञ वैदिक कर्म उन्हीं को लेना शौच और स्मरण। अशास्त्रीय कर्म से इन सबसे रहित जो बहिर्वेदी जो हम करते हैं, कोई जो रहा है बेचारा सामान थका हुआ है, आपने देहा भी चल रहे हैं खा लिए तो चलो थोड़ा मदद कर दिया, एक और शास्त्र का विधान करें क्या है कि आपको ऐसा करना चाहिए है? सामान्य विधि हो गया ना, वो सामान्य विधि हो गया, वो शास्त्रीय नहीं मानी जाती, अशास्त्रीय कर्म ही माना जाए। शास्त्र के आपको सामान्य विधि बता दी, ये सब पुण्य कर्म है। अशास्त्रियों में पुण्य कर्म का संकेत करता है क्या? नहीं तो जो कुछ भी अशास्त्रीय है यदि संकेत न करे सामान्य कर्मों को, जो शास्त्र के लिए आवश्यक छाया आदि से अग्नि आदि सापेक्ष होकर जो करना वही कर्म को हम शास्त्रीय कर्म लेंगे। कि छाया में से क्यों कहा था? देवलोक की प्राप्ति के लिए हम लोग को जो है पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र से हम लोग जीत होगा, फिर जो वित्त था वित्त से जो कर्म करूंगा, कर्म छाया और वित्त दोनों किसी क्या होगा? अग्नि सापेक्ष कर्म होगा और ये कर्म अग्नि निरपेक्ष का। इधर जो शौच शास्त्रीय कर्म और उपासना कहते ही वो पंचाग्नि आ जाएगा, आवनी दक्षिणाग्नि गारहपत्य सभ्य आवसत्य, ये जो पंच अग्नियों को लेकर के किए जाने कर्मों को ही कहेंगे हम शास्त्रीय कर्म और उपासना। और जितने भी है वो अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय उपासना ऐसे मान के चलना है। और उसके भी लेकिन सामान्य विधि करना, नहीं तो पता क्या चलेगा हम जो कर रहे पुण्य की पाप है, पता नहीं चलेगा। इसलिए उसमें भी सामान्य कथन श्रुति संकेत कर देती है, उसको स्मृति विस्तार करता है। स्मृतियों में जो कई विधि नहीं मानी जाती उन चीजों को, श्रुति है उसके अनुकूल इसलिए जहाँ विधियां नहीं है क्या करते हैं हम लोग? श्रुति को कल्पना कर लेते हैं, जरूरी है उसके ना तो नहीं हो सकता। जैसे सामान्य विधियों को जहाँ दान की तरफ किसको दान देना चाहिए, पात्र का वर्णन किया मनुस्मृतिकार ने, ये सब विधि नहीं समझा जाए, वो शास्त्रीय विधि ये नहीं है, वो आपके अशास्त्रीय कर्मों का ही विश्लेषण। शास्त्रीय कर्म और शास्त्र से जो हमें अधिकार प्राप्त हो रहा है कर्मकांड करने का, वो वही है जो साग्निक कर्म है। ऐसे सन्यास क्या कहते हैं? अग्नि का उद्वास। ये नहीं कि आपको नित्य निमित्त कर्म कर छोड़ने का नहीं कहा, अग्नि का उद्वास कर। संध्या में चतुष्काल संध्या बता दी, गृहस्थी के वह ब्रह्मचारी त्रिकाल संध्या है और उसे चतुष्काल संध्या का, ठीक है, बहुत कुछ मंत्र वैदिक मंत्र का पाठ चारों काल है, तो वहां भी कर्म कहा छूटा? कर्म है, उपासना भी है। अभी भी देख रहे नैष्ठ ब्रह्मचारी मेरे से मिले भाष्कर ने भी कहा था उन लोगों को उपास रहे हैं, ये सब सन्यासी मोक्ष जिज्ञास के लिए उपासना आप पढ़ रहे हैं, ये सब चीज है, ये अशास्त्रीय कर्म है। तो वेद में कह रहा है, वेद नहीं कहा हुआ है, सात्विक न होने से निरग्निक होने से उसका कर्म निरपेक्ष उपासना है। कर्म निरपेक्ष मतलब क्या होता है? वो कर्म निरपेक्ष, ये भी कर्म ही है। अग्नि सापेक्ष जो कर्मकांड होता था, यज्ञ मंडप में जो होता था उसी को तो आपने लिया पहले, कर्म सापेक्ष उपासना कर क्या लेते हो आप? जहाँ कर्मकांड हो रहा है वहां वो यज्ञ आदमी बोल रहा है उसमें दृष्टि करो, वो कर्म सापेक्ष का तात्पर्य। या फिर लौकिक कर्म भी मान ले। इसलिए शास्त्रीय कर्म और उपासना का मतलब है साधनिक ही होना, यानी कि वेद भीत का नाम शास्त्रीय। और ये अशास्त्र मतलब जब वेद अभीत स्मृति में अकथित ऐसा तो नहीं है ना, गुंडा कर दी बदमाशी वो नहीं। यह शास्त्री का तात्पर्य है निरग्रिक कर्म और उपासना। विज्ञान में तत्व विचार ये चल रहा था कि भाई अशास्त्रीय प्रज्ञा और तप को ही, मेधा और तप को ही जो स्वाभाविक है उसे योग्य सृष्टित्व मानना चाहिए। तो पूर्व पक्ष के मन में यह है कि भाई कर्म और विज्ञान शास्त्री को ही क्यों नहीं लेते हो जब कारण रूपेण, अशास्त्री क्यों लिया? तब जब वास्तव में स्थावरांत से अनिष्ट फल स्थावरांत जितना भी अनिष्ट फल है और स्वर्गीय उपर्यंत जो इष्ट फल है इन सभी का कारण कर्म विज्ञान निमित्तत्व, सबके प्रति कर्म और विज्ञान ही निमित्तत्व, कर्म और विज्ञान निमित्त होता है। अच्छा इन वास्तव विवक्षितार्थ क्या है यहाँ? ये तो क्या प्रासंगिक विचार कथन कर दिया कौन निमित्त कारण है जगत की सृष्टि के प्रति, ये पहले सब कुछ नहीं था और पहले क्या था स्वाभाविक ही कर्म और उपासना माननी पड़ेगी अशास्त्रीय। अशास्त्रीयता में क्या निरग्निक, निरग्निक जो सर्वसामान्य जो शास्त्रोक्त जो सकल कर्मकांड और उपासना को ले लेना, उसके बाद पत्नी को पाएगा, पत्नी को प्राप्त करेगा, पुत्र को प्राप्त करेगा, पुत्र को प्राप्त करने के बाद ही वो शास्त्रीय कर्म जो अग्रि सागरिक कर्मों का अधिकारी हो जाता है। और प्रकरण उसी का चल ही रहा है, आते वो यहाँ इस तरह से लेना है, ये तो कथन कर दिया गया। लेकिन पूरे प्रकरण का विवक्षित अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना। विवक्षित तो शास्त्रीय व साध साधन भाव ब्रह्म विद्या विदित्या तद वैराग्य से विवक्षित लेकिन वास्तव विवक्षित अर्थ क्या है? शास्त्रीय कर्म उपासना ही लेना। क्यों? उन्हीं कर्मों में स्वर्ग की इच्छा करने लग जाते हो, उससे वैराग्य कराने के लिए आपको उसी का कथन करके दिखाना है। कर्म का फल हमेशा क्या होता है? अनित्य होता है। शास्त्रीय व साध्य साधन भाव विवक्षिता, शास्त्री ही साध्य साधन भाव रूपेण परिग्रहण मेधा तत्व कर्म उपासना ग्रहण करनी चाहिए। क्यों विवक्षित कर रहे हैं मुख्य आर्थ्य? क्योंकि प्रविद्या विधि से या प्रविद्या का विधान करने की इच्छा से तद वैराग्य से उच्चित्वाद इस संसारिक सकल लोक की जो है फल रूपा सकल लोकों के प्रति वैराग्य विवक्षित है। उसी को विस्तार करते हैं वैराग्य विवक्षित क्यों है? सर्वो यम व्यक्त अव्यक्त अक्षर संसारो अशुद्ध अनित्य साध साधन रूपो दुख अविद्या विषय तस्मात से प्रविद्या आरम्भ व्यक्ति, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वही प्रविद्या का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जो ये जान रहा है दृढ़ निश्चय कर लिया सर्वो यम व्यक्त अव्यक्त लक्षण संसार व्यक्त अव्यक्त रूप है संपूर्ण जो संसार है ना, ये संसार कैसा है? अशुद्ध है, सदोष है, निर्दोष हो ही नहीं। अब इसी को वैराग्य के लिए जो बताएंगे ना, जो कुछ भी आप खा रहे हो हम जो खाना पीना करते हैं सब सदोष सब पाप है, पाप रहे के बिना आप एक रास से मुंह में डाल नहीं सकते। मैंने ये खाना जीना ये सब पाप, जीना भी पाप, ये श्वास ले रहे हैं इसे पाप। इस तरह से इन सब से इसे कथन किए ना वैराग्य होगा नहीं, वैराग्य ना तो ब्रह्म ज्ञान कर जाओगे। ये सब कुछ सदोष है, और ये जो श्वास अंदर जाता है हजारों कीटाणु मर जाते हैं। आपने बना रखे बढ़िया विशेष यहाँ से वहां से जो फिल्टर मशीन लगा रखा वो फिल्टर मशीन फंसते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं सर, और वही बाद में जो है दूसरे श्वास बाहर आता है, श्वास विश्वास जो बाहर आ जाएगा निश्वास जब करोगे फेंक दिए जाते बाहर उस चीज को, जैसे आप कहते प्रदूषित वायु जो बाहर जा रहा है सब गंदगी के साथ बाहर आता है, और ये मोटा मोटी फंसा पड़ा है वो जब आप जुकाम वुकाम हो जाए छेंडों में तो सब बाहर निकल जाता है, नीति वगैरह करने से बाहर आ जाता है। कहीं जितने भी सब अंदर से जाते हैं, और कई चीजें हैं जो यहाँ से तो आते दिखते तो है नहीं आपको, अंदर ही चिपक गए और उसको धोते हैं, जब अंदर से जो है कौन आगे की तरह छोड़ता हुआ वो सोच मार्ग से बाहर निकल जाता है, कोई लवशंका के मार्ग से बाहर निकल जा रहा है। ये सब क्या है? मरे हुए और ऐसा शुद्ध पदार्थ ही है जो निकल, तो पाप क्यों नहीं हो रहा है? जीने में भी पाप है। ये सप्तान ब्राह्मण के द्वारा लक्षित है। ये संसार अशुद्ध है, ये संसार अनित्य है, साध्य साधन रूप होने के नाते दुख रूप ही है। अविद्या इसलिए ऐसा निश्चय करके ये तस्वीर संसार एक संसार से जो विरक्त पुरुष होगा उसी के लिए ब्रह्म विद्या आरम्भ, उसी के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ होनी चाहिए। तत्र अन्नानां विभागेन विनियोगोच्यते, इसमें भी अन्नों का विभाग पर विनियोग कथन करने जा रहे हैं। अन्नानां विभाग पूर्वक विनियोग उच्यते, एकम से साधारण मंत्र पदम, ये मंत्र का हिस्सा था उसी व्याख्या, तो उसी व्याख्यान उसी व्याख्या किया जा रहा है कि जब मेव से तो साधारण मंडम यही है वह तो साधारण उत्तम अस्य भोक्तृ समुदाय से, इस भोक्तृ समुदाय जितना भी जीव जंतु चराचर जितने भी हैं इन सभी के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है वही वह पहला सर्वसाधारण अन्न है। किंत क्या है वो? इदम् अद्यते पुच्यते सर्वहि प्राणिभिः, वह यह जो खाया जाता है सकल प्राणियों के द्वारा, अहनि अहनि दिन प्रतिदिन खाया जाता है, जो कभी कभी खाने वाली चीज नहीं, जो रोज रोज खाते आप चावल दाल भात वगैरह ये सारी चीजें। सर्वभोक्तृर्थम् अकल्पयत् पिता सृष्टवान् अन्नम्, सकल भोक्ताओं के लिए ही अन्न रूप में सृष्टि कर दिया था, उस पिता ने विकल्पना करते हुए कल्पना करता हुआ उसको विभाजन करके रख दिया। ये जो चीज है चावल दाल वगैरह ये जो सर्वान सभी के उपभोग करने योग्य है ऐसा अलग कर दिया। साधारण सर्वता प्रतिकरम बुझमान अन्न उपास्ते तत्पर वह जो साधारण सर्व प्राणी भेदों के द्वारा स्थिति के उपयोगी जो भोगा जाता है अन्न, वो अन्न को उपासते तत्पर भवति तत्पर होता है। तत्पर होने का मतलब क्या होता है? तन्निष्ठ हो जाता है, तदधीन हो जा रहा है। उपासना में नाम तात्पर्य दृष्टम लोग, उपासना उसी का नाम है जो तत्परता, तत्पर से भाव तात्पर मैंने तन्निष्ठता किसी एक वस्तु के प्रति निष्ठा करने का नाम है। ये लोग ने देखा गुरु उपासते ताजर उपासते इत्यादि लोग की दृष्टान्त तस्मा शरीर स्थिति अर्था शरीर स्थित्यर्थ अन्नोपभोग प्रदान ना दृष्टान्त क्रम प्रदान करता है। इसलिए शरीर स्थिति करने के लिए अन्नोपभोग प्रधान ही होते हैं, ये न अदृष्टार्थ कर्म प्रदान अदृष्टार्थ कर्म प्रदान ये नहीं है। सैव तो ऐसा होगा होता बाबा व्यक्ति जो कोई भी होगा जो भोजन पानी करने वाला न पाप करो अधर्माद व्यावर्त है, पाप से व्यावर्त नहीं होता, अधर्म से व्यावर्त नहीं होता, अभिमुच्छित चेतन कभी पाप से मुक्त हो नहीं सकता। जो कोई भोजन पानी कर रहा है वो सब पापी है, वो पाप कर रहा है सब। क्या प्रमाण है? मंत्र वर्ण मंत्र वर्ण से प्रमाण है मोघम मंदम विंदते, ये कह दिया नीचे पूरा दिया है मंत्र। न व्रताघात पशु न ची कस्य मशनीयात विधिवर्जन न निवर्तन न निर्वपेत। आनंदगिरी में तथा च मंत्र वर्ण नहीं छह नंबर नीचे टिप्पण में दिया पूरा मंत्र नीचे दिया अप्रचेता सत्यम ब्रवीमी वदे तस्य नार्यमणं पश्यति नो सखायं केवलागो भवति केवलादि विशेषः। मोहम मन्नम विदते, मैंने पाप युक्त कोई भोग कर रहा है। मोह विशिष्ट मन्नमिदी मोघम मन्नम, पाप विशिष्ट का ही वो प्राप्त किया है। और अप्रचेता सत्य मुने अप्रचेता संबोधन, मैं सत्य बोल रहा हूँ बोधित सत्य नार्य मणम पृष्ठ, निश्चित रूप से वह परान्न का वध करके स्वयं को भोग कर रहा है। इससे पितर लोग कभी प्रसन्न हो नहीं सकते, नौ सकायम कोई मित्र भी प्रसन्न नहीं हो सकता। केवल आगो केवल पाप रूप है, जो केवल आदि होता है, जो अकेले खाने वाला होता है, ऐसे श्रुति कहती है। स्मृति रवि नापातम पाचेदन्नम न वृथा खाते पशु नचेक स्वयं विधिवर्जम न निर्भपेत। ये स्मृति शेष है आनंदगिरी में। नापातम पाचेदन्नम, अन्न जो है ना अपने अकेले के लिए पकाना नहीं चाहिए। नवरदा खाते पशु, पशु को व्यर्थ ही मारना नहीं चाहिए, यज्ञ के लिए और तो मारो नहीं तो नहीं। न चाहिए का स्वयं अष्टियान, अकेला कभी खाना भी नहीं चाहिए। विधि वर्जम निर्वपे, और विधि निषिद्ध जो पदार्थ है उनका किसी भी कार्य के निर्वाह नहीं करनी चाहिए। और गीता जी भी कह रही है अब यो भूते स्थिर सह इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तेर दत्ता न प्रदायेभ्यो। यो भूते स्थिर सह इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता, जो यज्ञ के द्वारा इष्ट जो पूजित जो देवता लोग हैं, वो देवता लोग क्या करते हैं आपके द्वारा वांछित फलों को भोगान इष्टान भोगान ये जो संकल्प वांछित जो फल है उन फलों को वो देवता लोग जो यज्ञ से भावित हुए हैं ये आप प्रदान करेंगे। और उनके द्वारा दिया हुआ तेर दत्ता ने वह अप्रदाय अन्यों को बांट करके उन देवताओं को भी दे करके अन्यों को बांट के बिना ही यो भूमते वास्तविक को चोर है। अन्नारे प्रणहा माष्टी इत्यादि, अन्नारे प्रणहा माष्टी अभिशंसती स्थिर प्रमुक्तो राजनी यावन्नाद्रत संकर। नीचे बिल्कुल नीचे वो कोडपत्र जा पर दिखा ना, उसमें पूरा श्लोक दिया है। अन्नाय प्रूढ़ मार्ष्टि, महापापी ब्राह्मण हत्यारा भी है, वह भी दूसरे पर खिला करके अपने पाप जो दूसरा है उसको अन्न खिला दो आप ब्राह्मणों को। ये जितने सेठ लोग हैं क्यों भंडारा देने आते, भाव तो बाहर है क्या? वो इसलिए आ रहे हो जानते हैं हम पाप करके कमाए हुए हैं, पाप कैसे धोया जाए, पहले भंडारा खिलाओ, सारा पाप या दे करके आप लोगों को चले। और ब्राह्मण के लिए पाप लगता नहीं, आप तपस्वी आप जो ध्यान भजन करते हैं स्वाध्याय करते हैं, आपको भंडारा स्पर्श नहीं करेगा, उसका पाप तो दूर हो गया लेकिन आपको पाप स्पर्श नहीं होगा। कहां गया पाप नष्ट हो जाता है, प्रायश्चित विचार नष्ट हो जाता है। यदि आप उधर गायत्री जप वगैरह नहीं करोगे तो आपको चिपक जाएगा, छोटे बन के पीछे आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अन्नादे प्रणहा मार्ष्टि, प्रणहा जो होगा तो अन्नादे मैंने अन्न को खाने वाले को निमित्त से वह मार्ष्टि मार्जन कर ले, पापों को धो लिया। और जिसको कोई पाप ही नहीं फिर भी वो खिला देता है दूसरे को तब क्या होगा? अनेना अभिसंशति, जिसका कोई पाप ही नहीं है वही दूसरे को भोजन खिलाता है उसे पुण्य को प्राप्त करता है, पुण्य को प्राप्त। स्थिर प्रमुक्त राजनी यावन्नान्द्रत संग्रह, जब तक अन्द्रत संकर नहीं होता तब तक जो है वह अन्द्रत संकरता से रहित जब तक नहीं होता तब तक समझो उसी प्रकार का है जैसे जो राजा होता है, राजा के पास जो पड़ा हुआ चोर के समान। जब अन्द्रत संकरता से रहित निश्चय हो गया राजा क्या करता है चोर को चांद के वगैरह में दृष्टांत है ना, जो चोर है पता कैसे जगता है, सत्यार्थ ये तो जगता हुआ लोहा पकड़ा लिया, पकड़ लेता है और हाथ जलता नहीं, तो मन रहते कि सत्य बोल रहा है, यदि जल गया तो हाथ तो जला ही और बड़े चेन में भी चिट्ठी काटनी पड़ जाती है असत्य बोलने वाले को। इसलिए कहते हैं यहाँ प्रतिष्ठा दे रहे तेरह भक्तो राजनी, राजा के सामने में स्त्री जाना नांद्रत संकर, नांद्रत संकर वाला नहीं था, इसलिए वो प्रमुख चीज हो जाता है। वैसे यहाँ पर जिसके पास कोई पाप नहीं है, अन्नदान करता है तो उसे पुण्य को ही प्राप्त करता है। विस्तार से अपने आप देख लीजिए, बाकी अर्थ हमने बता दिया। अन्नादि प्रणाम इत्यादि सब प्रमाण है। इसलिए जब भी आप खाते हो क्या है, दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं, इसलिए कहते मोगम विफलम देवादि अनुपोच्य मन्नम यदि ज्ञान दुर्बलो लभते, ज्ञान दुर्लभो लभते। भाष्यकार आनंदगिरि में अरे कौन 338 पृष्ठ में मोघम विन्दते मोघम मन्नम विन्दते पर बोलते वक्त लिखा है मोघन विफलम देवादि अनुपोच्य मन्नम यदि ज्ञान दुर्बलो लभते तदा सवदैव तस्य तो वास्तव दूसरे का वध ही कर साधारण असाधारणीकरण निंदित जो सर्वसाधारण है उसको अपने मात्र के लिए संकोचित कर दिया और साधारण भाव को प्राप्त करा देना भी पाप है। इत्यादि अस्मात पुनः पाप न व्यावर्तित भाई क्या कारण है अपने आप पाप से व्यावृत नहीं हो पा रहा है। अरे मिश्रमी है तो सर्वेशम स्वम तत्म तत् प्राण पूछते हैं, क्योंकि जितना भी है मिश्रमी है तो सर्वेशम सर्व प्राणी साधारण होने से मिश्रम ने सर्व प्राणी साधारण ही सर्वेशम स्वम भवती, इसलिए वो जो अन्न है वो सभी का स्व है, सभी की संपत्ति है, किसी एक की नहीं। आप जाते क्या है पैसा दे करके अपना लेते हैं, दुकान में जाएंगे तो दुकान में जो पड़ा हुआ चीज किसका है, दुकानदार कहते साहब मेरा है, कहता क्यों उसे करके देर है किस लिए, अरे सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जिसे कोई भी सबको बेचता कि नहीं बेचता है, जो भी चला जाए कदा आइए आप आइए बढ़िया हो गया आप आ गए अच्छा रुपये भी कमा लेंगे और क्या, जो सीधा सारा आदमी है 4 रुपया दोनों कमा ले तो सबको दे रहा कि नहीं दे रहा है, वो किसी का भी नहीं सबका है। आप भी ले जाते हो घर में, आप अपने अकेले थोड़ी खाए चार लोग खाए, आप दान भी देते हो भीख मंगा के उसको भी दे देते हैं, इसका तो वो अन्न वास्तविक है सर्वान है सर्वसाधारण, जब तक आप अपना खाएंगे नहीं तब तक आपके पेट में दर्द गया तब तक आपका अपना नहीं है, जब तक पड़ा है वो सब पता नहीं कौन खाएगा उसको, आपको मालूम भी नहीं कौन खाएगा, घर में पड़ा वन को आप ही खाएंगे कोई जरूरी है, आपके घर के लोग खाएंगे भी जरूरी, अचानक कोई रिश्तेदार आ गया कोई उनको भी तो खिलाओगे, इष्ट मित्र आएंगे उनको खिलाएंगे, पता नहीं कौन कौन आता है कौन कौन खा के चला जाता कुछ नहीं पता, इसे जो भी अन्न कहां भी है जही भी है जितना भी मात्रा में है वो सर्वान नहीं होता है, किसी एक अधिकार क्योंकि मिश्रमी है तक, ये जो अन्न है पहला अन्न वो मिश्र ही है, क्यों सर्वेशम ही स्व सभी का स्व है सभी का संपत्ति तत् अप्रविभक्तम तत् प्राणे भिल पूज्यते, और उसको अप्रविभक्त रूपेण रख दिया गया है, अप्रविभक्त ने विशेष विभाग नहीं किया, अतएव सकल प्राणियों के द्वारा भोग कर्मियों के पदार्थ समझो अर्थात साधारण सर्वोचित्व यो मुखे प्रक्षिप्य मानो भी ग्रास पर पीड़ा करो दृश्य दे आगे ना, इसलिए सर्वोच्च होने के बावजूद भी जब आप मुख में उस चीज को डाले जा रहे हो दूसरा जो सामने खड़ा कोई है मुखे प्रक्षिप्य मानो भी ग्रास पर पीड़ा करो दृश्य दे पर तो बड़ी पीड़ा है, अरे खुले होटलों में बैठ के दक्षिण भारत में लोग खाना बना कर होटल पे आजकल बंद वहां बनते बहुत बढ़िया बनते, कारण क्या आप यहाँ जैसे होटल है इसे बैठ जाओ तो बाहर बैठे रहोगे वो कुत्ता सामने बैठा रहेगा, और आप खाए जा रहे हो जा रहा है बेचारा, पूछ मेरे को दो मेरे को दो है। उसके दृष्टि मुंह में पानी आ रहा है और करे जर बिजर लज्जता व्रत जो है शर्म नहीं कुछ नहीं खाए जा रहे हैं बेचारा वो दुखी। अब आप चले जाते देखते रहे तो गया यूं ही बिना दिए, चलो कोई दूसरा दे दिया। वो लगा रहता आस में लगा कर बैठिए नहीं, दिन भर लगा है कोई रुपये का टुकड़ा फेंक के देना। इधर से कहीं भी देख लो आप सब जगह ही देखता है, इसलिए तो नजर पड़ जाना मतलब लोगों का नजर पड़ जाता है, इसलिए शरीर में लग नहीं रहा है, चाहे जितना भी खाओ लगता नहीं इस लोग का। दूसरे के मन में है ना वो जलन रहती है। आजकल भी सब घरों में नौकर सिस्टम हो गया, ऐसे बीमारियां भी पड़ गई, इसलिए पर नौकरों को आपको खिलाते बड़ी पेट में दर्द होगी, खिलाते थे बना बना करके, लेकिन मन में उनके अंदर होता है देखो नहीं बढ़िया माल खाते और हमको जो बासी देते हैं, उनको तो मिलता नहीं खाने, उनको तो उनके पेट तो भरना है सपा क्यों ने ज्यादा सृष्ट होता है झंझट खत्म चीजों से आपने बना है। पराधीन सुख स्वप्न हो में ना ही, इसने कहा पराधीनता का जो है जो ऐसा जो व्यक्ति रहता है उसको सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता। इसे कहते हैं सर्वोच्च निगरानी, आप भले मुख में प्रक्षिप्त कर रहे ग्रास को लेकिन हर्ष पीड़ा करो दर्शन, क्यों उसके मन में क्या है ममो एकदम सियाद ममो पर भी एकदम सियाद, मेरा भी मेरे को भी कुछ हिस्से में से ऐसा मिल जाए। यदि सर्वेशम तथा आशा प्रतिबद्धा, सभी के अंदर जो ना एक आशा बनती है। और ये जो दृश्यमान दृष्टांत दिया अदृश्य बहुत सारे देवी देवता सब बैठे हुए हैं उनके अंदर आशा बनती हुई है क्योंकि हिसाब ने नहीं दिया, वो देखते रहते कभी हमारे साथ देगा, आप नहीं दोगे तो देखते रह जाएंगे बेचारे, उनका दुख ही आपके लिए दुख का कारण होता है, वही पाप है। लेकिन परिदृश्य कोई नहीं हो तो क्या होंगे, अदृश्य बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें घूम रहे हैं देवदारों को बैठे, उनको देना ही पड़ेगा आपको, इसलिए आचमन करते हैं नहीं। फिर पंच प्रणावती पहले वहां पर पंचभूत बलि देना पड़ता, सर्वभूत बलि अलग, उसके बाद पंच प्राणावती, उसके बाद भी कहा गया यज्ञ जैसे करो इसको प्राणाग्नि होते बनाओ इसको मंत्र जाप करते स्वाहा, ये नहीं कि मैं खा रहा हूं और स्वाहा भगवान के नाम की कर दो, उन्होंने नारायण है स्वाहा बस हो गया, नारायण तो मिल गया, नारायण तो विश्वंभर है सबको मिल गया, विश्वा है स्वाहा कर दो कुछ भी कर दो, वही भगवान एक ही है, अनेक भगवान तो है नहीं, नाम अलग कोई भी नाम लेके स्वाहा स्वाहा करने बताओ झंझट खत्म, कोई पाप नहीं सर्व दोष नहीं, लेकिन इतना कहाँ अकल है उधर देखते हैं बाल्टी क्या आ रहा है, दिमाग तो बाल्टियों में लगा हुआ है, कहाँ स्वाहा बोलते रहो दिक्कत हो जाती ना। तो इसलिए कहते हैं कि तस्मात न परमा परम अपीड़ित्वा कृषित्व में प्रशक्त है, इसे दूसरे को पीड़ा दिए बिना आप एक ग्रास में खा नहीं सकते, दुष्कृतमी मनुष्य नाम अन्नम आश्रते तिष्ठत है यो ही यस्य अन्नम अष्टादि सत्तस्य अष्टादि किल्पिष इत्यादि स्मरणाच, दुष्कृतमी मनुष्य नाम अन्नम आश्रते तिष्ठत है, ये मनुष्य लोग अन्न को आश्रित करते तो जीवित रहना यही सबसे बड़ा पाप है, क्यों यो यस्य अन्नम अष्टादि, जो भी जो कोई भी अन्न खाता ना हो किसी न किसी दूसरे का ही अन्न खा रहा है, इसे सत्तस्य अष्टादि विषम वो उसके पाप को खा रहा है, दूसरे का दिया हुआ अन्न को आप खा रहे हैं, इसलिए आप जो उस दूसरे के पाप को ही खा रहे हैं, यस्य अन्नम यो अष्टादि स पुरुष सबसे किल विषम वो उसके पाप को ही खा जा रहा है, इसे बताओ कहाँ रहा, ये सेठ रहा करके भंडारा करते खिला घर जाते हैं, हम बैठे बैठे से भजन नहीं करोगे तो फिर गया सबका ढेर भर जाता है। इसलिए देखो पावन हो बहुत दस दस साल बीस साल के बाद पागल हो गए, क्या हो गया दिमाग खराब, क्यों पागल हो गए, पाप भरते गया और भजन कुछ किए, इधर पाप बढ़ गया दिमाग खराब हो, कुछ हो जाता है। त्राल कर्म जिसे भोगने एक अलग चीज है और इस कारण से होना एक अलग चीज, त्राल कर्म से तब मानी जाएंगे ना जब आप अपना नित्य रहे फिर सब कर पूजा पाठ कर्म कर स्वाध्याय कर सब कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अनेक रोग आ गया अनेकों प्रकार से सता रहा है, तो वो प्रार्थ कर अब कुछ नहीं कर रहे, क्यों भंडार का ठेकेदार बन गया हो। इन बहुत आश्चर्य होता है कलयुग में जो है ना, जितना पाप करो उतना ही हट्टा कट्टा तगड़ा मजबूत रहेगा, अंत जैसा भी हो बात अलग, अगला जन्म क्या होता है उसे अलग बात है। जितना पुण्य जो है प्राप्त करके पाप अक्षय करने का प्रयास करते हैं उतनी ही ज्यादा आपको विघ्न डाल देता है, विघ्न और कुछ नहीं, ये सब रोग यह होते हैं विघ्न रूप में देवताओं द्वारा भेजा गया है। जाओ ये जो स्वाध्याय भूत कर रहा है ये भंडारा खा के सोता नहीं है, ये जो उसको बीमार कर दो तो इसको सोना पड़ जाए, स्वाध्याय न करना पड़े, ज्वरा आदि को भेज देते हैं, ज्वरा थी ना, जटा से फेंक दिया गया तो ज्वरा बना के जाओ नाश कर दीजिए, देवताओं अगर भेजे जाती है तो तब जब आप नित्य नियमित सकल कर्म करके बावजूद यदि कोई योगदान हो रहा है तो कल्पना कार्य करके फल करके, अन्यथा यदि एक अन्य काल खाए हैं उसी पाप फल को हम भोग रहे मानना पड़ेगा, तो फिर कैसे बच सकते हैं वो बात अलग चीज है, वो बताया उपाय हमने, भाई भोजन को भी यज्ञ कर लो, प्राणाग्रहोत्र यज्ञ रूप धारण करा दो तो बच जाता है। बड़े बड़े लोग करते रहे हैं, जैसे आप आता है तपोवन महाराज जी के बारे वर्णन आता है, वो जब बैठते थे भिक्षा के लिए ना बाहर दरवाजे सामने कपड़ा टांगा पर्दा ऐसा लगा दिया, तो समझ लीजिए भोजन पा रहे हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जाए, शायद कोई भी आता भिक्षा भी दूसरा लाके देता, लाके दे दिया उसके बाद बंद दरवाजा, और वो खाते थे बता रहे हैं कि एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता, एक घंटा से कम कभी नहीं, एक हाथ में लिया कोली पांच बार मंत्र बोलता और फिर मुंह में डाल फिर बैठ जाता, धीरे धीरे 32 बार मंत्र बोल के चला, फिर उसको अंदर लिया मंत्र बोलते हुए अंदर डाल दिया, फिर एक बूंद पानी अलग डाल देते एक कटोरी, और फिर दूसरी कटोरी उठाए पांच बार बोले, ऐसे क्रम से खा देते एक घंटा, और कोई बीच में आ जाता था ना तो हो गया था ले जाओ, यदि बाई चांस में घुस गया तो भिक्षा वही बंद कर, इतना सख्त और ऐसे कोई वेदांति नहीं, लोग कहेंगे कैसा वेदांति ऐसे करता था, एक आदर्श का आदर्श भी स्थापना कर रहे, अपना सर्वस्थिति है या नहीं वो अलग बात छोड़ दो उसको, फिर ऐसे महापुरुष लोग भी इस प्रकार से क्यों करते, इसलिए न कि ये दोष है परान्न दोष बहुत है, ये परान्नम दुर्लभम लोक है नहीं आज जमाने, परान्नम सुलभम लोक हो गया है, कहाँ दुर्लभ रोज ही मिल रहा चारों तरफ, परान्नम सुलभम बहुत सारे नक्षत्र खुल रखे हैं, तो परान्नम सुलभम लोक हो चुका है, लेकिन जो है आप भी सुलभ हो गया है, इसलिए करते हैं लोग ऐसी बात नहीं है, आज भी लोग इस तरह के साधक लोग विराज बड़ी निष्ठा करते हैं, इसलिए बचाते ये एक देशी ने इसकी व्याख्या रख लिया, साधारण से लिया वसुदेव घृणा वसुदेवाख्यम मन्नम यद हानि हानि निरूप्यते, कुछ लोगों ने ऐसे व्याख्या किया कि भाई जो गृह के द्वारा वसुदेव अग्नि के लिए वसुदेव बलि जो प्रतिदिन अलग करके देता है उसी को आप यहाँ पर सर्वसाधारण दे लो, ऐसे भरत प्रपंच का सिद्धांत है, वसुदेव आपकी जो बलि प्रदान करते हैं समस्त गृहस्थी लोग और ब्रह्मचारी आदि उसी को यहाँ पर सर्वसाधारण रूपेण लेना चाहिए। अन्न सर्वभोक्तृ साधारणत्वं वैष्णवी वाक्यस्य अन्नस्य न सर्वप्राण कृतवुच्यमान अन्नवत् प्रत्यक्ष भवति सर्वभोक्तृ साधारणत्वं वैष्णवी वाक्यस्य अन्नस्य के भाई वैष्णव नामक जो अन्न है ना वह सर्वभोक्तृ साधारण नहीं हो सकता। वैष्णवी वाक्यस्य अन्नस्य सर्वभोक्तृ साधारणत्वं न क्यों सर्वप्राण भृत्भुज्यमान अन्नवत् प्रत्यक्ष क्योंकि सर्वप्राण भृतों के द्वारा भुज्यमान अन्न के सदृश यह वसुदेव आख्यान प्रत्यक्ष रूप में अनुभव में नहीं आ रहा है कि वह सर्वभूत संबंधी है। जैसे आप जो डाल रहे हैं वसुदेव परिकर निकाल के रख रहे हैं वो जो अन्न है सर्वभूतों के द्वारा भुज्यमान प्रत्यक्ष नहीं होता। आपने भावना करके रख दिया सर्वभूत बेहोशवाहा करके अंत में रख दिया ऐसे कहने मात्र से सर्वभूतम तो उच्चतन संबंधी हो गया ये अन्न ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता। अन्य व्याख्या अन्नों में तो क्या है चावल दाल गेहूं वगैरह में सारी चीजों में कुछ हुआ भी खा रहा है सब कुछ तो देखने को मिल रहा है हर तरह के जीव जंतु खा रहे हैं उस चीज को ये तो प्रत्यक्ष होते है। यानी आपने भोजन बना के जो टुकड़े रख दिया ये सर्वभोज्य है भुज्य है इसलिए नहीं इसलिए वैष्णदेव परि को सर्वसाधारण रूप में ग्रहण करना भी उचित नहीं। और विस्तार कर रहे ना भी यही दम मध्य थे और ये भी बात कर यदम मध्य थे तब सर्वम साधारण अन्नम वो कैसे घटेगा जो कुछ भी सभी के द्वारा आदरणीय वो सारा अन्न जितने प्रकार के भी अन्न वो सर्वसाधारण कहा गया। आपने जो डालते हो वो सर्वाधरी है क्या क्या तो सिंह भाग खाएंगे मांसाहारी है सर्वाधरी तो जो सिद्ध किया ये दम मध्यते तद विषय वचनम नाप्य अनुकूलम तद विषय जो वचन है वह भी अनुकूल नहीं बनता। अन्न सर्वसाधारण अन्न विषय ये जो वचन था ये दम मध्यते तद सर्वम वो वचन अनुकूल नहीं बनता। विस्तार से समझाएंगे क्यों अनुकूल नहीं पड़ रहा है सर्व प्राण प्रतिपूज्यमान अन्नांत पादित अच्छा वैष्णदेव वाक्य से क्योंकि वैष्णदेव आपकी जो अन्न है ना वो क्या है सर्व प्राण के प्राणधारियों के द्वारा पूज्यमान जो अन्न है उसके भीतर का वो भी है और वैष्णदेव वैष्णदेव अन्न के अंतर्गत सर्वान्न नहीं है नहीं सर्वान्न के अंतर्गत एक टुकड़ा है वैष्णदेव ये अंतर है इसे वैष्णदेव अन्न को सर्वसाधारण अन्न कह देना उचित। वही कहते हैं स्व चांडाल आदि अध्यस्य अन्न ग्रहण इसलिए स्व चांडाल आदियों के द्वारा भी जो अध्यस्य अन्न से ग्रहणम भवती अध्यमान जो अन्न है उसी को सर्वसाधारण अन्न रूप में ग्रहण किया उसके अंतर्गत वैष्णदेव अन्न जो है ना किंचित इसलिए स्व चांडाल के बोल रहे क्योंकि वैष्णदेव जो आप बलि देते हो भी कौन दे सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन सुदृढ़ तो देने और उसके द्वारा भी खाने योग्य अन्न को हम क्या मान रहे हैं सर्वसाधारण में ले रहे हैं। अरे वैश्य उसके द्वारा खाद्यमान खाद्यमान तो है नहीं अध्यमान अन्न तो है अरे स्व चांडाल आदि सभी के द्वारा अध्यमान जो अन्न है वही सर्वसाधारण अन्न जब कहूंगा तो वैष्णदेव अन्न को साधारण अन्न कहना उचित नहीं बन सकता क्यों वैष्णदेव व्यतिरिक्ण अभी स्व चांडाल आदि अद्य अन्न दर्शना आ गया क्योंकि वैष्णदेव अन्न से भिन्न अन्न को भी खाते हुए देखने को मिल रहा है किनके द्वारा स्व चांडाल आदि के द्वारा जो आपके द्वारा जो वैष्णदेव बलि है उसी को खा करके कुत्ता बिल्ली चांडाल वगैरह जी रहे क्या उससे भिन्न अन्न को भी खा करके वे जी रहे हैं फिर वो अन्न सर्वसाधारण कोटि में नहीं आ पाएगा इसीलिए हमें वैष्णदेव अन्न को ही में सर्वसाधारण का संकोच करना उचित नहीं है ये इनका सिद्धांत इसलिए भरते प्रपंच का जो सिद्धांत है वो अनुचित सिद्धांत है। स्व शांडार आदि अद्यान्न अद्य जो अन्न है वो देखने को मिलता है तत्र युक्तम एदम अद्य थी और इसलिए उसने उन सारे अन्नों को ग्रहण करने के लिए ही यदिदम अद्यते तत् सर्वम ये जो कहा गया है वो युक्ति युक्त भी सिद्ध हो जाता अनुकूल हो जाता इसीलिए वैष्णदेव अन्न को ही साधारण कहना उचित नहीं ये सिद्ध हो गया। यदि तन न गृहियत साधारण शब्द है ना ये मान लीजिए सर्व साधारण अनुभूता स्व चांडल आदि के द्वारा सभी के द्वारा अन्नों को आप साधारण रूप में अधिग्रहण नहीं करते तो पित्र असृष्टत्व अविरुक्त प्रसज्जियाता फिर जो स्व चांडल आदि के द्वारा जो खाया जा रहा है भोजन ना, वो क्या भोजन है? वो प्रजापति के द्वारा नहीं पैदा किया उनको खा ले पिता असृष्टत्व पिता के द्वारा सृष्ट नहीं है और पिता के द्वारा उन लोगों के लिए विनियुक्त भी नहीं है। ये अमुक का अनुभव है स्व चांडा नदी के लिए अनुभव है ऐसे विनियुक्त तो है नहीं अविरुक्त उनको खा रहे दोष हो जाएगा पिता असृष्टत्व अविरुक्तत्व क्या है प्रजापति के द्वारा पिता के द्वारा सृष्टत्व ही इष्ट है प्रजापति पिता के द्वारा विनियुक्तत्व ही इष्ट है सभी अन्न के अंदर सर्वस्य न जातस्य जीवो जीवसैन्यम विरचितम जीव को अन्य जीव के अनुरूप ही रचना किया है प्रजापति ने ऐसे भागवत आदि स्थलों में भी है न च वसुदेवाख्यम शास्त्रोक्तम कर्म क्रोधा पापन अव्यवृत्ति दूसरी बात यहाँ जो बात कही गई थी जो कोई भी अन्न खा रहा है वह पाप खा रहा है ये कैसे घटेगा जो वसुदेवाख्यन को खाता है वो क्या पाप का भागी होता है ये तो शास्त्र विधि से विहित है विहित कर्म करने से पाप कहां से हो गया यदि विहित कर्म करते हुए पाप हो जाए फिर सारा तुम्हारा एक ही कर्म का सब क्यों इसलिए विहित कर्म के अंदर पाप का संबंध आप कथन नहीं कर सकते और ये जो अन्न संसाधन का खाने से आप संबंध होता है इसका तभी वसुदेव से भिन्न नहीं होगा वसुदेव से भिन्न नहीं लेना पड़ेगा न जो वसुदेव आप शास्त्रोक्तम कर्म तो वसुदेव आपके कर्म कैसा है शास्त्रोक्त कर्म है उसको करता हुआ पाप पर अविवृत्ति नचयुक्ता पाप से अविवृत्ति का कथन जो ना बन नहीं सकता क्यों तो वैश्वान देवा की जो कर्म आप कर रहे हो कोई प्रतिष्ठित कर्म है क्या नच तो सकते वास्तविक विद्या का अधिकारी नहीं हो सकते सर्व रूपता की प्राप्ति भी दुख रूप है और सर्वान्न सप्तान्न बनना भी सप्तान्न भाव की प्राप्ति हो या सर्वरूपता की प्राप्ति हो दोनों ही दुख रूपाही है नीचे दे रहा है देखिए जीव कर्म कर्तृत्व लक्षणो अनर्थयी मृतस्याविदुष कर्म फलानर्थयोच्यते पूर्व जन्म निष्ठाय कर्मोपास्ती अनाथविद जगत सप्तान्न रूपेण सृजत्युत्तर जन्मनि चतुर्थ ब्राह्मण प्रोक्तम यज्ञ विज्ञान कर्मणो फलम तथापि वैषम्यम अस्ति जीवेश रूपतः उत्कृष्ट ज्ञान कर्म अभ्याम वैराजम पदमाप्य तत् जगत सृजति तत् प्रोक्तम चतुर्थ ब्राह्मण ही पुरा निकृष्ट ज्ञान कर्माभ्याम मनुष्यादि पदम गदा स्वभोग्यम सृजते यत्त पंचम्यस्मिन् उदीर्यते बृहदारण्यक वार्तिक सार बहुत सुंदर संग्रह करके बता रहे चौथे और पांच ब्राह्मण का विषय जीवित रहते हुए कर्म कर्तृत्व कर्ण आदि रूपा अनर्थ का कथन किया है चौथे ब्राह्मण में और मरने के बाद यह विद्वान की दुर्गति होती है